Més de 40 anys amb tu. Bueno, baixamos un poquinho a nosa sintonía pois para dar os saúdos correspondentes aquí ao programa de Galegos Novais de Radio San Boi. Damos ya benvida ao noso compañeiro nas vías de son, a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E que a Xulio Couchil, o meu carón tamén. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos oites. E este que nos fala, Armando Fernández, que tamén, pois, vamos participando todos un pouquiño, cada unha a súa tarefa no seu traballo. E para encetar, iso é como que enceta unha boa comida. Hai que ter un bon viño. Que despois claro. Vamos a falar de viño. Tamén. Oxe, vamos a falar de viño. E para ter un bon gusto, hai que ter un bon viño. Así que, como dicimos outros no programa, boa música. Vale. Así que, Fernando, dallo play. Amoriño, si te vas, déxame unha prenda túa, déxame a túa navalla para picar a verdura. Aunque me marcho de cuerpo, quédame aquí o sentido. Ay la la la la la la, ay la la la la la la. A pedir vos un favor. A pedir que me han de dar, escúitame miña nena, que che quero preguntar. Bueno, Xulio, xa temos o primeiro convidado. Vale. Ao noso ben querido Aníbal Blanco, un adegueiro que traballa arreu, está traballando arreu. Primeiro hai que felicitarlo, veña. Hombre, hai que felicitarlo. Saúdo e felicitámolo, veña. Moi boas tardes, Aníbal. Boas tardes, teñades. Boas tardes, e moitas felicitacións, moitos parabéns, sí, por ese premio tamén merecido, non? Do viño branco, o mellor viño branco do 2022, non? Sí. Sí, o mellor viño branco de Galicia 2022, que, bueno, é unha cosecha moi boa, moi boa. As felicitacións non son só para min, senón para toda a xente que traballa na empresa, que son moitos e poñen moita voluntad, moito esforzo para conseguir un mellor traballo. Xa vimos, aí ten nas redes xa te xeche eco deso e deche xa felicitacións a todo o teu equipazo que tendes aí. Sí. Que, por certo, eso é un traballo en conxunto que, gracias a eso, a teu irmán, a todos os que estades aí ao carón, pois levades adiante unha cousa extraordinaria. Por certo, tamén nos falou de ti un tal Pepe Formoso, alá en Fisterra, que tamén esteveches alá, non? Sí, bueno, estuvemos aí un tempo, pero bueno, queda pendiente que nos devolva a visita e que veña por aquí un día. Sí, sí. un grande que tamén... Bueno, paga a pena coñecer xente así como a Pepe que bueno, por lo menos valora o que estades a facer vosotros, non? Sí, é unha xente que bueno, que reconoce o noso esforzo, porque é moi duro, e bueno, estas pequenos detalles son gratificacións que te dan ánimo e empurra para diante para seguir traballando con máis. Como foi esa elaboración do branco mellor de Galicia? Como foi? Que seguro que lle puxeste de moito cariño e tal, pero es igual que nos dixetes na última ocasión que falamos contigo, que estabas recuperando o seu son e algún outro, alguna cousa extraordinaria. Como foi ese? Sí, bueno, estamos en plena recuperación, que xa temos, creo que 9 hectáreas de sousón, Loureira, bueno, Albariño. Uh-huh. Precisamente atopamos unha cepa, porque estaba nun recuncho dunha finca así metido nas paredes, e agora cando vexo que hai uvas, que ten uvas sin, uh-huh, sin podar ni nada, vexo que esa cepa é sousón. Sí, sí, ah, aquí, sí. De unha alegría, pero bueno, estamos intentando recuperar castes e sí, uh-huh, seguir traballando arreo e cuidando a finca das Tapias, que é a nosa finca emblemática, non só da empresa nosa, sino unha finca emblemática de Galicia. Sí. Consideramos que é a cuna do viño galego. Uh-huh. E, bueno, consideramos que é a cuna do viño galego porque da nosa finca no século pasado saíron as cepas, as vides a todo Galicia, norte de Portugal e a provincia. Pois eu podo che dar enhorabuena, porque podo falar con fe, porque provei o viño, sí, e desde logo que dime, eu pasaba moi ben, e ademais acompañado dun peixe ao forno estaba. Se é con os amigos, bueno, xa é o sumo, vamos, que o esforzo que faemos, porque sí, desde que fundamos a empresa no ano 86, o noso lema é calidad, precio e servicio. Calidad, sí, sí, témola, servicio intentámolo dar, e o precio, pois temos un precio que, bueno, xente sorprende, se dice, pero o mellor viño de Galicia está sobre 7 euros a botella, como a cosa. Sí, pois, temos o mesmo precio que tiñamos, bueno, seguimos. Sí. Pois eu tuve a sorte de probalo nun restaurante en Lugo, e me dixeron, como ti tes bon sabor, e che gusta o bon viño, digo, o bon viño e a boa comida. Claro. Pois deronme a elixir este viño, e digo, pois mira, vamos a elixilo, claro, que por algo ten un premio. Moi ben, moi ben. Entonces falamos da Quinta das Tapias, non? Que é ese, sí, o que te sei, non? O que foi, sí, premiado. Quinta das Tapias, yo Quinta das Tapias de Tinto, que foi, uh-huh, fai 2 anos o terceiro mellor viño de Galicia. Uh-huh. Estamos na línea de prácticamente todos os anos temos os viños premiados, os concursos internacionales de Bruxelas, de Decanter en Inglaterra, en Madrid, bueno. Uh-huh. Pois alegrámonos moitísimo. Estamos te incomodando un chisco porque estás en plena faena vendimadora, non? Que están destraballando moitísimo, aínda que bueno, este incómodo de pouquiño. Dicíllos nosos ointes que tendes unha páxina donde aparece, sí, a tenda da adega, non? Sí, a tenda, reportaxes, entrevista que me fixeron un diario, bueno, aquí comarcal, é un diario comarcal, pero ten unha expansión enorme. O diario do Támega, non? Sí, diario do Támega. Sí, sí. Que, bueno, chamaronme desde Alemania, mandaronme felicitacións desde Barcelona. Moita xente que o ve, que son da comarca, pero, bueno, ten hoxe en día os medios de comunicación, sí, teñen moita expansión, sendo local, de todo o mundo. Sí, sí. Podedes ver a entrevista ou mirar a páxina, que, uh-huh, bueno, como traballamos, as cousas que faemos. Sí, bueno, sí, sí. Sabemos de que, bueno, uns amigos nosos que coñecemos tamén foron aí a felicitarvos e a cantar tamén aí na adega, non? Do fondo da barca. Do fondo da barra. Son a xente fantástica. Saúdos a todos eles, se nos escoitan. A Kiko, bueno, eu penso que viñeron a cantar e que o pasaron de maravilla. Hombre, eles. Co viño que ti os ofreces, e ademais tan baratiño que corcho. Que aí canta calquera, xa che digo. Bueno, alegro-me moitísimo. Unha tarde espléndida. Creo que todos os amigos, era un agradecimento a toda a xente que traballa na empresa. Era reconocer yo o seu valor. Muy bien, muy bien. De verdade que estamos encantados de saudarte, de reconhecer ese teu traballo. Por certo, dinos como vai este ano a colleita, que tal? Pues a colleita este ano vai ser un pouco máis corta que outros anos. Claro. Un punto de maduración moi bo, un pouco escaso de acidez, pero bueno, a cosecha espectacular. Claro. e corta, máis corta por o calor, sí, o tempo, as xeadas que viñeron, o clima. Bueno, o clima, por o clima, pero penso que é espectacular, vai ser moi boa tamén, sí, moi boa. O clima dixe che. Eu lin un pouco da entrevista que lle fixeron precisamente os do Tamega e dicías ti que a denominación de orixe en Monterrey vai se convertir na segunda denominación de Galicia. Por que o dis? Porque están medrando moito, están se plantando viñas novas, están entrando empresas grandes que con capacidade non de traballo, sino sí. Traballo e capacidade económica, que están facendo plantacións enormes. Entonces isto probablemente supera o Ribeiro en non en 2 anos, porque as viñas novas ainda non van a producir, pero claro, en 5 ou 6 anos probablemente xa superemos o Ribeiro. Oval. O Barco, Ribeira Sacra, poñámonos detrás de Rías Baixas. Exactamente. Creo, vamos, en o segundo... Calquera diría que neses, dixéramos, nesas pendentes tan isto que eu coño con pouco, se criara tan bon viño. O Val de Verín e os arredores, a verdade. Sí. Que, por certo, este ano os incendios moi perto, verdad? Sí, este ano anduveranos rodeando, que queimáronos algunha viña. Vaya. Pero, bueno, xa chega un momento que xa o pobo, non sei se acostuma, se está letargado, porque é unha problemática moi claro, complexa, sí, para analizar, non nos veñan con unhas historias, o que falo, os pinos, sí, a madeira, de quen é? Isto é a miña guerra. os pinos son do pobo, e o pobo non ve un céntimo. Estou en contra do lume. É unha mágoa. Sí, desde logo. Eso é unha lacra dos incendios. Pero os pinos teñen que repercutir nos nosos veciños. Aí está. Nos legítimos dueños que son o pobo. Quero que se facía antes, non? É dicir, acórdame de que se facían talas. Parece que se cortou, pero non te preocupes que intentaremos voltar outra vez. Xa o temos en antena outra vez. Sí, as cousas técnicas, a veces o noso técnico precisamente solucionas bastante ben. Estábamos a dicirche, Aníbal, que precisamente os pinos, na época non moi lonxana, os nosos pais, os nosos avós, sí, aproveitaban precisamente, facían escolla dos piñeiros e vendíanse para beneficio do pobo. Temos unha lei única, que é o dereito germánico. Non o deixemos perder. Claro. A xente está como dormida. É unha lei que temos única en Europa. Sí, sí. O monte de mancomún ou comunal, sí, é do pobo. Claro. Nin é do rei, nin é do estado, nin é da xunta, nin é do concello. Claro, é claro. Dos veciños. Claro, claro. E aí... Eso fixa población. Se hai reparte un viñeiro, a xente ten que vivir nos povos, non dice, entonces non sei, hai claro, que a veces porque agora por exemplo, que o digamos, pero bueno. Agora por exemplo, vas coller unhas piñas e xa che botan bronca. Bueno, eso hai que matizalo porque hai cousas hai que decir a verdade, ya non, sí, non bronca. É que si é unha zona onde ardeu, onde esté protegido, sí, non é bronca, é multa. Claro. Claro, sí, é multa. Claro, esas piñas sempre se collían para encender o lume. Sí. Por eso. Bueno, pues, bueno, é unha lástima e unha mágoa. A verdade é que quizás tamén o propio pobo non se conciencia de decir, bueno, este é noso, vamos a disfrutalo, vamos a intentar explotalo para beneficiar, non sei, para facer camiños, para axudar a urbanizar mellor o pobo, que cualquier cousa desas para que beneficie precisamente o pobo. Sí, pero eu a miña teoría non vai por aí. Ah. Non vai por aí. Os pinos, cando se venden, generan diñeiro. Sí. Ese diñeiro é dos veciños. Por que os veciños ten que arreglar unha carretera que lle corresponde ao concello, á deputación, á xunta ou ao Estado? Por que o teñen que pagar dos cartos dos bolsillos os veciños? Sí. Moi ben, moi ben. Está ben que mellor pois, que fagan pois, con ese diñeiro unhas residencias de día, porque todos os veciños se van a beneficiar. Por exemplo. Pero hai cousas que teñen que faer as outras administración. Sí. Aí está, aí está. No, eu facíame eco do reparto de ese beneficio que bueno, son eles os que prestan precisamente parte do seu da súa propiedade para poder explotar o monte e si despois os cartos non se reparten, lógicamente o que ti dis, é dicir, o lume esténdese e queimo que pesca diante. Que conste que, repito, o lume é unha lacra. Claro. É terrorismo. Sí, se beneficia alguén. Naide se confunda, eh? Se beneficia alguén, ¿verdad, Aníbal? É moi fácil analizar. Si, sei que hai algúns helicópteros que... Eu non digo nada, pero que, sí, que cuatro desalmados ou cuatro por diversión, no. Sí. No. Non mo creo. Sí, no, sí, no, hai diñeiro por medio. Non sei, eu eso, tanto como eso non o podo asegurar, porque tamén me metería un problema, pero que... Pero podese falar, é opinión particular, o que digamos que a desconfía e acertarás, non? Sí. Sí, eso cada un que analice quen beneficia o lume. Aí é a pregunta. Vale. O espirómenos que disfrutan vendo lume, no. Pode que sea eso, pode. Pero esos son moi pouquiños. Non sei, é que chega un momento que eso non podo, porque podría ter un problema, porque non... Certificado, sí. Eso están os xueces para investigalo, a xustiza, pero... Vale. Se hai lumes... O malo é que arda somente o pilleiro, senón que se achegue ao povo ou que se achegue a algunhas arviñas concretamente que son productivas, as casas, e eso... despois administración, porque sempre é moito, pero non é normal que a nós nos arderan unhas viñas e agora para replantar que temos a nosa propia empresa de replantación, tiñamos que pedir presupuestos a tres empresas máis e non o podamos faer nós. Hai que pedir permiso, e veña a pedir permiso e a retrasar todo. Un funcionario que lle digo, pero tú é normal tanto papeleo e a retrasar por este tema. Dice, bueno, en privado dice, bueno, o mellor é porque se fai para que a xente se aburre de tanto papeleo. Que beneficio leva a administración con eso, con retrasar todas as cousas? Bueno, si tú pa solicitar, pedir unha reposición, non é axuda, seguro, claro, totalmente a xente que llarda a casa, hombre, podía ter asegurada ou non, pero incendio non lle ardeu dentro da casa, o lume deulle de fora. Por lo tanto, esa persona hai que repoñerlle a casa desde a primeira porta hasta a última ventana. Sí. Tens toda a razón. Vamos a subvencionar un 30 ou 3.000. No, eu tiña a miña casa. Teño asegurada, sí ou non. Claro. Sí, pero si arde desde dentro por un cortacircuito ou porque me prende o lume, é miña responsabilidade. Pero se o lume veu de fora... Claro. Sí. Me quedo responsable de queimarme a casa. Por lo tanto, reporme a casa ou reporme a granxa. Claro. Íntegramente. Pero... Sí. é o que te dís, ademais de papeleo, as interpretacións, a forma de traballar da Xunta, bueno, da Xunta ou da administración propiamente dita, non? É unha lástima, é unha mágoa que teñamos as cousas deste xeito. Pero bueno, a ver, continuando coa teima que te dicíamos antes da túa explotación vitivinícola. Tamén ti permites ou vos permitides que haxa visitas guiadas aí, non? Sí, nos temos visitas guiadas, e bueno, ademais é un placer cando ven xente, sobre todo de Barcelona, porque aí pasamos 40 anos da vida. Claro. Bueno, un placer atendelos, bueno, non vos podo explicar a alegría cando veñen as visitas. Normalmente falolle sempre en galego, digo, de onde son, e cando ven de Cataluña, pois pues, dicelle, bueno, como queres a visita, en galego, en castellano, en catalán? Como vai ser? Si dices en catalán, dices, quedase sorprendido, pues, algo noso. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, que non nos esquecemos que toda a migración, ao final, dernos de comer en Cataluña... Porque... Por a fame que se pasaba en Galicia. Sí. Non nos escondamos, No, pero no. Deron de comer porque traballabades tamén. O sea, que eso non... De regalar nada. Eso tamén hai que dizer ben claro. De regalar nada. Regalar nada, pero tuveron a oportunidade de traballar e ganar un diñeiro. Sí, seguimos. Cosa que o mellor os nosos meus pais aquí traballaban como burros. E despois... E non tiñan nin pa comer, non lle chegaba nin pa comprar a comida. Sí, sí, sí. Eso, a mellor a generación anterior podía vivir. Decir, sí, non nos regalaron nada, porque traballamos como burros. Sí, pero aquí en Galicia tamén se traballaba como burros. E non había nin pa comprar un espantalós. Exactamente. Sí, non se producía pa poder despois facer o que conviña, polo menos sobrevivir ou vivir un pouco mellor. A verdade é que... Bueno, aquí acollérononos, nós tamén traballamos, pero acollérononos e hai que recoñecer o que ti dis que bueno, fomos ben recibidos, posto que tamén respondíamos sendo formais. Se non respondéramos non podíamos estar aquí. Exacto. Nin hai que ir a outro sitio. Sí. Foi unha cousa, un favor recíproco, que bueno, a mellor eu sou un pouco radical, extremista, pero a min todo eso recoñezo yo, que teño claro que os meus obreros, os nosos traballadores da empresa, teñen que ter un salario digno para que lles permita vivir. Claro. Que, non sei, a mellor, eso non é empresario, é raro decilo, pero... Sí. Pero non é normal que tal como se ve esa entrevista que me fixeron os diario do Támega, teñen que, claro, o viño ten que ser subir, porque subí un corcho. Hombre, claro. Yo salarios. Que pasa que a xente non se levanta e dice, súbeme o pan, súbeme o aceite, súbeme a carne, súbeme as patacas, e non me sube a pensión ou non me sube os salarios? Non sei, a mellor é un discurso que non ven a conto, sinto eu, porque eu levo dentro, non? Porque vivo. Que non falemos da xente que non quere traballar, que ven a... Bueno. Sería outro tema, esa xente que non quere traballar, pois... Sí. Non sei, é outro tema, pero a xente que ven e traballa ou a xente que ten unha pensión. Tens toda a razón, Aníbal. Escoita, non te queremos incomodar demasiado tempo. Somente queríamos volver a repetir que a Adega Tapias de Mariñán ten unha páxina onde se poden meter todos os nosos ointes e seguidores para poder pedir cualquier producto. Cando chega unha cantidade determinada, resulta que os portes xa non llelo cobrades. Non cobramos, por caixas completas de 12 botellas non cobramos os portes. Cobramos. É dicir que podes... Visitas encantados, para fer visitas encantados. Pois... Convidamos a todos os nosos ointes que queiran achegarse precisamente a Beringaría, que chamen a Tapias de Mariñán e que te visiten e que brinden contigo por tantos éxitos que estades a ter e que seguiredes tendo, que nos consideramos que sí, que así será. Intentámolo, que fazer as cousas o mellor posible para que a xente pode disfrutar dun bo produto. Mira, da outra vez falaches connosco, non? Pois mira, xa recibiches un premio. Sí. Es parte también a vos, Antón. No, escoito, Armando dicho porque resulta que él dice que somos talismán de, coas persoas que falamos, despois teñen algún éxito, algún premio ou algunha cousa. Vai facendo unha lista, hai unha lista bastante longa de xente coa que conectamos e falamos ou entrevistamos e despois ao cabo dun tempo pois teñen un sí. un poeta ou mellor saco un pequeño libriño ou un escritor, en fin. Sí, sí. Que conste que un dos premios que máis nos alegra foi o que nos deron as entidades da inmigración, o premio Arlequín. Arlequín, está ben. Eso chegou-nos a fondo, de verdade. Sí, de verdade que verdad. Tamén merecido, tamén merecido. Hombre, tan merecido. Porque recoñecer non somente o traballo que están facendo os galegos aquí, sino tamén que ti aportaxe, vosoutros aportades moitos dos produtos precisamente aquí nas entidades galegas, é dicir que o voso viño tamén se coñece aquí e se desfruta tamén aquí nos magostos e noutras festas. Sí, señor. Temos un cariño especial a todos os centros galegos, non quero nombrar ningún para non deixar a outro de lado, pero bueno, a todos os centros galegos de Cataluña temos un cariño moi especial. E nós tamén a ti, de verdade que te agradecemos moito, Aníbal. Sigue disfrutando de ese traballo e bueno, pois que teñades unha colleita satisfeita. Exactamente. Sí. Gracias a vos por acordarnos e un saúdo a todos os vosos ouvintes. Moitísimas gracias, Aníbal. Hasta outro momento, unha aperta grande. Unha aperta moi grande. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada. El programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, pois xa temos o seguinte convidado, que nada máis e nada menos que de música. Ajá. Vamos a falar de música agora. Veña. Vamos a falar con Xoán Fortes. Xoán Fortes. De Fuxan os Ventos. Ajá. Anda que non hai anos. Carai, ademais cumplen 50 anos, hai que, sí, hai que felicitarlos, veña, veña. Moi boas tardes, Xoán. Hola, boa tarde. Boa tarde, benvido, moitas gracias por atendernos, Xoán. Parabéns. Gracias a vos por chamarnos. Parabéns, parabéns por ese traballo enorme que estades a fazer, ademais estades para poder celebrar un 50 anos da existencia de Fuxan os Ventos, non? Pois sí. Este ano estamos de celebración, uh-huh. O 22 de outubro cómprense 50 anos dende aquela actuación, aquela primeira actuación no terceiro cancioneiro da San Lucas de Mondoñedo, sí, no que levamos o primeiro premio coa canción Fuxan os Ventos, uh-huh. que de ese día precisamente deu nome ao grupo. Uh-huh. Pois ese mesmo día, naquele festival nos íbamos como Fol 72. E foi a raíz do premio da canción, que decidimos cambiar o nome de Fol 72 polo de Fuxan os Ventos. E dende aquela 50 anos, pois, tirando co grupo. Adiante, adiante. Ademais, turrando caro vento. Bueno, con diversos componentes, cada vez mudando, outra vez, pero volvendo a reeditar, bueno, cousas importantes. Sí, ¿no? Bueno, xa fai moito que a formación está estabilizada, fai 40 anos. Pois xa ves. Sí. Nos primeiros tempos, por razóns distintas, no grupo chegamos a pasar polo grupo 30 persoas. Xa ves. Nada, 30 nada. Persoas que bueno, unhas estudaron máis tempo, outras menos, por diversas razóns. Claro. Sobre todo, pois, xente que eu estaba estudiando en Lugo, que despois salía a traballar a outro sitio, bueno, diversas razóns. Claro que sí. E aí, pero desde o ano 83 a formación está estabilizada. Bueno, entonces fálanos, Fuxan os Ventos precisamente está preparando unha cousa importantísima, que é precisamente unha exposición, non? Sí. Precisamente o día 22 é a inauguración, coincidindo co 50 aniversario. É unha exposición que vai facer un percorrido por todo o que é a vida o que foi a vida do grupo, desde ese mismo, incluso desde un pouco antes de ese Festival de San Lucas, porque nós realmente o xermen empezou a finais do ano 71, en decembro do ano 71 empezamos a ter os primeiros encontros, bueno, así un pouco en forma de un xeito un tanto lai, non? Máis sí, tranquilos. Sí. E logo xa foi a partir da primavera do 71 que xa tomamos carrerilla xa de cara a Orao, ya San Lucas, non? E bueno, esta exposición trata de facer un recorrido por todo o que foi a vida do grupo, tanto na súa trayectoria musical, recorrido de todos o que foron as cancións de que están nos distintos discos, todo o que a discografía vai estar ali exposta. Uh-huh. Vai haber distintos lugares da exposición na que se tratarán distintos aspectos do grupo, desde pues, a relación do grupo, como sufriu o grupo a censura nos primeiros anos, vai aparecer material que usou o grupo en grabacións, en actuacións. Uh-huh. Bueno, é unha exposición ampla do que foi o grupo, do que fixo o grupo durante estos 50 anos. Claro. E onde vai ser? Onde tendes preparado? Pues mira, en Lugo, en principio vai ser en Lugo no Vello Cárcere. Hai 3 meses e a intención é que unha vez rematados estos 3 meses a exposición xire, empece a recorrer Santiago, Coruña. Bueno, estáse ainda traballando, pero a intención é esa, non? Que recorra como mínimo 7 grandes cidades de Galiza. Percorrerá as diferentes cidades ou poboacións que ademais tamén poden solicitarlo, a mellor, non? Algún concello ou algo así, non? En principio a comisaria e a productora da exposición estánse poñendo en contacto con a xente dos concellos en principio das 7 grandes cidades, non? Ajá. Que isto xa dá para porque a razón de en torno aos 2-3 meses cada exposición, pois xa dá para un par de anos casi, non? Claro que sí. Hai que rememorar moitísimas das cancións, pezas que vos puxestedes en valor, que ademais tiñen moitísimo que ver con reivindicacións populares, sí. Moi importantes, non? Sí, a ver, o hábito da actuación do grupo foi dirixiuse en dous aspectos fundamentais. Unha é a recolleita de noso de música tradicional, sí, que está nos distintos discos, música que nos recollimos a xente de aquí, as actuacións que facíamos, sí, e que incorporamos con moi poucas modificacións en algúns casos de con respecto a que se recollía. Quizás na letra, sí, adaptaron as letras, porque, claro, digo un aspecto na parte tradicional. E logo hai a parte xa máis de autor, máis reivindicativa, na que se fixeron letras, pois, bueno, reivindicativas co momento, non? O caldo de cultivo da situación político-social do momento, claro, pois levounos a facer letras reivindicativas, sobre todo da etapa 73, 80, 82, que bueno, están cancións desde poetas reconhecidos e clásicos da nosa literatura, como Celso Emilio, Manuel María, Darío Salcabana, en fin, temos e incluso letras propias, non? Sí, e esas foron as dos vertentes nas que traballamos ao largo destos da nosa vida como grupo, non? Vertente tradicional e vertente de autorreivindicativa. Quizáis habría que, bueno, hai moitas pezas que se poden lembrar e tal, pero non sei, por exemplo, por poñer unha delas, como unha das que máis se escoitou, ou polo menos que máis puxeron, Sementeira, por exemplo, sí, non? Sí. Sí, Sementeira, de a letra de Luis Álvarez Pousa. Sí. E bueno, é a canción que no ano 78 que salió disparada, non? Concentrou a popularidade do grupo hasta un nivel que, bueno, resultaban impensables, non? Sí. Esas e moitas máis. Hai moitísimas máis, claro que sí, que de verdade, pero de todos os xeitos ti que comentas que ti continúa sendo desde o principio, algunha delas terlle máis cariño que a outra? Non, especialmente. Todas as traballamos, cada unha no seu momento, unhas traballáronse, abandonáronse do repertorio, sí, porque claro, temos posiblemente en torno a unhas 150 cancións grabadas. Sí. Claro, todas non dan para formar parte de un repertorio, entonces algunhas foron quedando un pouco máis fora do que é o repertorio, pero bueno, todas tuvemos o seu traballo no seu momento e a súa razón de ser no seu momento e bueno, e aí está, ¿no? Hai romances moi bonitos que puxamos en discos de Na Memoria dos Tempos ou Sempre Máis Despois. Hai, bueno, cancións de autor moi reivindicativas moi emotivas, sí, por o momento en que se crearon e en que se cantaron. Sí, sí, sí. Bueno, teño un especial recordo e traballo e tuveron un traballo moi especial para nós. Sí, sabes unha das que me pedían a min precisamente ali cando estábamos en Sempre en Galicia, ali en Cornellá, o Aradiño. O Aradiño. Sí, sí. Aradiño, que é unha canción de unha letra de Manuel María do libro dos Sonos na Gaiola e música dun rapaz de Lugo, Antón Campelo, que é un rapaz que foi moi importante. Bueno, nos cedeu unos varias cancións no primeiro disco, no primeiro disco, catro cancións del, entre las o Aradiño, e un rapaz que tuvo un grupo incluso anterior a funcionamentos, que era que funcionaba aquí en Lugo, chamado Carro, e que era un rapaz que tiña moito gusto acompañando, e entre as cancións que él nos cedeu, pues estaba esta precisamente, o Aradiño. Sí. quería che preguntar, cantas cantigas ten Fuxan os ventos desde ese ano que comenzaron nos 72 hasta os días de hoxe? Porque tedes unha morea, Sí, sí, cento. A ver, xa che comentaba, cento. Grabadas, debe haber grabadas, 150 ou algo máis. Madre mía. 150 ou algo máis, sí, sí, por aí. Porque e, e bueno, e despois aparte, pois moitas que non se chegaron a gravar e que cantamos, desde logo. Sí, sí. Que hai moitas destas que as que se nombraban o Carriño e outras máis, bueno, vénseme a cabeza cando es, cando comenzo a escoitar. Vénseme a cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, entonces fálanos, síguenos falando entonces de ese traballo que estades preparando tan importante, non solamente da discografía que va a desamosar, sino que si quizáis a mellor tamén teredes algunha actuación en especial. No, vamos, sí, vamos a ver, o que teremos sería o día 22. Sí. O día 22 temos o acto de inauguración. O Bello Cárcere é un espazo moi pequeno para o que é concertos ou concertos, claro, moi pequeno. Entonces, sí, para a exposición é perfectamente válido, pero como non hai moita capacidade, cento e pico persoas, cento e pico persoas, tivemos que dividir, partir a presentación, vale. Facer unha presentación pola mañá, facer un doblete, unha presentación pola mañá e outra pola tarde. Ajá. Pola mañá van a estar os, bueno, as distintas autoridades institucionais que autoridades das institucións que patrocinan ou subvencionan o a exposición. Ajá. O concello, o concello, Diputación e Xunta e prensa e demais estas cousas. E pola tarde, pois a xente máis próxima ao grupo, os compoñentes, bueno, e o público hasta onde colla, non é moito, non é moito. E tanto pola mañá como pola tarde tenemos un mini concerto. Ajá. Mini concerto, bueno. Pero mini concerto, tan mini que son seis cancións e bueno, a mellor algunha propina, pero mini concerto, aceite un pouco de agasallo para a xente que está ali. Pero, atención, a intención é presentar a exposición e o de cantar é, neste caso, é complementario, pero si faremos un pequeno, vale, un pequeno, un mini concerto, sí. Unha bada que vos deixe a Garda Civil, que vos deixe a praza que teñen ali, e retirásvos un pouquinho para atrás. Xa sería. Sí, realmente sí, é unha pena, pero é así a cousa. Sí. No, sí, mesmo ali ao lado mesmo da, entre o Bello Cárcere e o Seminario, tamén hai un espazo ali suficiente, sí. Pero no mes de outubro, día 22, sí. Quen nos garantiza que non cae unha treboada e que nos obriga a salir pitando para dentro. Bueno, se tivéssemos garantizado que non iba, pues xa está, facíase ali sin problema. Claro. Pero non temos esa garantía, entonces optamos polo seguro, que é facer un doblete da presentación e nada máis. Sí, bueno, pues, seguro que será un acto extraordinario e satisfactorio, porque moitísima xente chegará aí a saudarvos e a felicitarvos por ese traballo. Esperamos que sí. Eu, se estuver ali, iba a disfrutar como un porquiño nun pataqueiro. De verdade que sí, que además merece de lo bueno. Xa tiveste des un recoñecemento, me parece que un premio que vos deron, e que además comunicoume o Lúmena Palleira, comunicoume que vos chamaron, sí, sí, sí. E que estiveste des con el, non? Sí, bueno, vamos a ver, ter un oso premio. Eran unos dos, una na provincia de Ensei, un que é o máis inmediato, que vamos a recoller o día 5, a semana que ven, sí. Que é o premio honorífico dos Martín Codas. Son uns premios que dan para a música ao vivo, son moi importantes aquí en Galicia, claro. E a nos este ano, bueno, fanos un recoñecemento co premio honorífico, estamos moi contentos de que se acordaran de nós, e ali estaremos o día 5 para recoller o premio, sí. Pues, y con Emilio de Lomera Palleira, sí. Estaremos tamén, si non recordo mal, o día 9, facendo un especial con él, sí. Pues, que ademais merece, paga a pena, porque ten, tamén ten moitísima audiencia, e ao mesmo tempo tamén, bueno, pues hai que facer... É tamén un bon amigo que sempre, bueno, sempre se acordou de nós, e ali estaremos, non todos, pero bueno, uns cantos para estar nun programa especial onde se coñerá bueno, a música do grupo, incluso alguma cousa nova si lle cadra, non? Bueno, unha cousa importante porque Emilio Españadero é unha persoa que recoñece precisamente todo ese traballo que está a facer moitísima xente, non somente só desde fai moito tempo, e é un dos poucos programas serios que dedica o seu espacio á música de raíz galega, non? En Galicia, dos poucos, por non decir o único. E vos sodes esos que recolledes precisamente, comezastedes a recoller precisamente esos traballos da directamente do pobo, non? Sí, bueno, o máis xente, por suposto, moitísima máis xente, pero home, naqueles primeiros anos a recolleita non era unha tarea extendida como foi anos despois, que todo o mundo, sí, moita xente traballou e traballou de un xeito importante na recolleita de folclore e de, de músicas e de romances e de, en fin, pero no ano 73, 74, bueno, tampouco había tantos grupos como hai agora, eh? Ahora hai, sí, ahora a música galega realmente ten está nun momento dourado, non? O galla que continúe, collendo espacio. O galla que continúe, que é o importante, sí, además. Bueno, vos daquela aparte tiñades que loitar tamén con certos permisos que a veces concedían e outras veces non, non? Sí, no, para as actuacións, as nosas cancións, os nosos concertos e as actuacións nos distintos puntos da nosa terra, previo ao día da actuación había que presentar no Ministerio de Información e Turismo as letras das cancións que se iban a cantar no concerto. Sí, sí, sí. E estas letras, pois, pasaban a censura. En algún caso volvían con un selo que ponía no autorizado. No autorizado quería decir que esa canción non a podías cantar. Ah, amigo. E o tema da censura, pues hubo que pelear con él bastante tempo. Sí. Incluso ben avanzada a democracia. A democracia, o sea, sí. Non foi un tema solo hasta anos 75. Ben avanzada a democracia, sí. A censura ainda era más que evidente. Eu recordo nunha das primeiras eleccións, bastante avanzado, que na xornada de reflexión, estouche falando a mellor do ano 79, 80, sí. Sí, o sea que xa houberon algunhas eleccións máis, na xornada de reflexión o gobernador civil de Lugo mandou de unha orden ás distintas emisoras de Lugo, concretamente, prohibindo que se radiasen as cancións de Fuxan os Ventos, e alegaba que a música de Fuxan os Ventos condicionaba o voto, ¿no? Entonces esta era a razón que daba o gobernador ou os directores das emisoras para prohibir que se radiasen as cancións do grupo, ¿no? Estamos falando que non era, bueno, según él condicionaba a intención do voto, non sei, claro, en que se basaba, nin que estudios tan serios tiña do tema para concluir en esa historia, pero o certo é que a orden foi dada e as cancións non soaron o día de reflexión. Era aquilo que ademais as emisoras daquela tamén tiñan un certo sí, control, non? Sí. Posiblemente, sí, claro. Ainda non había. Por certo, que unha das actuacións memorables foi precisamente en Barcelona, aquí no Palacio de Deportes. Hombre, non? Sí, en Sabadell. Temos un moi bon recordo da actuación que organizara aí Lóstrego. Sí, sí. E foi para nós unha actuación desas que quedan grabadas para toda a vida, desas actuacións especiais. E ademais, porque como... o pabellón de deportes cheo hasta... Exactamente, eso é o que te iba a dicir, que foi ademais unha asistencia enorme, non? Que teníamos bandeiras, eh? Acórdame, sí, que teníamos bandeiras galegas. Estaba ali Eusebio comigo. Acordo, a verdade é que foi un placer enorme, non? Sí. Enorme, non? Sí. De verdade que... Chegaban ali autobuses, vamos, ategados de xente, a trens... Casi non había sitio para poder... Para poder meterse, perdón. Sí. Eu coñecín agora, non sei se... Creo que coñeces, no. Eusebio. Sí. Ah, sí. Sí. Eusebio, que estaba, bueno, ahora está en Lugo. Sí. Se leva tempo en Lugo, pero daquelas estaba en... No centro galego. Foi un dos organizadores, era un dos organizadores, sí. Con outra xente da estación de... Do centro galego NOS de Baixabadell, sí. Sí. Do NOS. Sí, sí. Do centro NOS. Sí, NOS de Baixabadell, sí. Centro galego NOS, sí. Sí. E él tamén axudou ao centro lóstrego de Madrid a organizar unha actuación que tuvemos unos días antes, como 15 días antes en Madrid. E tamén son as actuacións de Madrid aquelas, ya de Sabadell, foron, bueno, xa che digo, estemos grabadas memorables vivamente na nosa memoria. Memorables, sí. E ademais foi unha cousa extraordinaria para nós mesmos tamén. Vale. Bueno, Xoán, que che desexamos moitísimo éxito, moitísima sorte e moitísimo todos os calificativos que che podemos dar, que o gallá poidades tamén celebrar, aínda que sea cativa, pois ese 50 aniversario tamén aquí, amosarlle a algunhas asociacións galegas en Cataluña. Sí, exactamente. Bueno, pois, a ver, estamos abertos a todo. A ver, cuestión si... de falar e de poñerse de acordo. A ver si por parte da administración son capaces de decir, bueno, pues un grupo histórico aparece tamén. Aparte aí que? Aparece aquí nalgúnha das asociacións galegas. Moi ben. Bueno, pois pues, oye, nada, moitas gracias a vos por acordarvos de nós e dar actividades. Hai que lle dar publicidade, hai que lle dar información a todos os nosos ointes que si queren achegarse a Lugo, precisamente o día 22 de outubro, estarán convidados a estar no antigo cárcere. Ao lado da estación de autobuses. Muy ben. Efectivamente, entre a estación de autobuses e o seminario maior. Exactamente. Moitísimas gracias por a túa participación de hoxe. Hasta logo. Hasta logo, moitas gracias a vos. Hasta logo. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir a capital da Ribeira Sacra. E vamos a falar con o noso correspondente, Xosé Manuel, que vamos a falar con el dese apartado de quen che preguntou. Así que vamos a darlles boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Xosé Manuel. Como é iso? Pois pues bueno, aquí, pues... agardando a túa crónica semanal, que sempre é moi ben recibida. Bueno, pois... como xa sabedes, eu quen che preguntou, dende Monforte, a comarca de Lemos, TV A Sacra. E hoxe, como no pasado xoves, teño vos gústame, desgústame, notas da libretiña pequena. Pois ben, imos ala. Que andades co tempo un pouco xusto, imos, imos adiante, anem para feina, como dimos cataláns. Moi ben, moi ben. Sí, eso entende todo o mundo. Entende todo o mundo, perfecto. Pois veña, empezo polos desgústame, parece vos. Sí. Pois a ver, desgústame de estes días, de esta semana. Mira, desgústame, adelgadez como imaxe publicitaria. A conto de que? Pois que a entidade de vixilancia da publicidade, que se chama Autocontrol, ven de determinar que Zara amosa modelos cunha delgadez extrema. Di concretamente esta entidade, Autocontrol. Segundo... afirma, unha liña de roupa desta marca, dirixida ao público adolescente, incita á adquisición de pautas ou comportamentos que poden resultar nocivos para a saúde. Este ditame desta axencia, desta entidade de que se chama Autocontrol, que vixila pois que a publicidade cumpra uns mínimos, unhas garantías, respeta a lei, non discrimine, etcétera, etcétera, que a publicidade, pois, sexa como é debido, por decirlo de unha maneira, chega porque houve unha denuncia do colectivo Consumidores en Rede. En fin, que non me gusta que Autocontrol lle teña que tirar das orellas a Zara porque na súa publicidade incita a delgadez. A delgadez, claro. Moi ben feito. Tampouco me gusta, desgústame, que haxa fuga de capitais. A quen con o seu uso de razón, en perfectas condicións, lle pode gustar? Pois a min non, e a vos seguramente que tampouco. Refírome a noticia que se coñeceu estes días de que hai máximos históricos en Galicia de fuga de capitais. No primeiro semestre deste 2022, e segundo datos do Banco de España, as entidades de crédito expatriaron 31.469 millóns de euros do aforro cara a outros territorios. É o principal beneficiario deses destinos, deses fugas de capitais, de cartos que se foron de Galiza, pois o principal beneficiado foi Madrid. Pero resumindo, pero bueno, tamén se pode decir a nivel de Cataluña ou a nivel de España, que todos somos moi patriotas, pero a hora de investir na nosa terra, de guardar o aforro aquí e que rinda os cartos onde vivimos, no noso país, na nosa patria, ou como lle queramos chamar, pois andamos levándoos fora para o que sexa, non? Pero, ollo, no primeiro semestre de 2022 foronse de Galicia para fora 31.469 millóns de euros. Pois non me gustan as fugas de capitais, neste caso, o a escapada, a fuxida do aforro galego para fora do noso país, da nosa terra. E rematos, desgústame co... falando de suicidio. Vaya. Non me gusta o suicidio, a quen lle vai gustar, evidentemente, pois malos datos. No 2021 faleceu de media case unha persoa por día. Carai. En Galicia falamos, aumentan un 22,9% as mortes entre as mulleres. Este informe, temos estes datos, estes malos datos, a raíz do informe que publica o Instituto de Medicina Legal de Galicia, o coñecido IMELGA. Pois a partir de datos que ofrece esta entidade, pois chegamos a estas conclusións. Que no 2021 pois faleceron 331 persoas. Carai. Un 7,8% máis que en 2020. Vale. E case, como vos dixía ao principio, case nos achegamos a unha media dunha persoa por día que se que perda a vida por vontade propia. Caray. A tendencia vai en ascenso, por eso non me gusta nada. Bueno, xa temos falado en outras ocasións, é un tema aínda un pouco, por decirlo generosamente, tabú, do que se fala pouco, pero bueno, dende aquí non decir que non me gustan nada os datos, se poden axudar as miñas palabras, como supoño que as vosas que apoiades, claro, que, claro, que ninguén tome esa decisión por moi mal que se atope. Sempre hai amigos, hai especialistas, buscar, médicos, sí. Que poden botar unha man, todo na vida ten solución, menos a morte. O sea que calquera opción para superalo vai ser boa, menos a do suicidio. Claro que sí. Sí, claro, porque sí. Se pasamos esa línea malamente. Tampouco nos estamos moito de acordo con esos datos. A ver se baixan. Ou polo menos que non suceda tanto. Vamos agora entonces con outros máis agradables. Por gustame. Mira, gústame, unha campaña de autoestima que está impulsando o colectivo Vía Galega. Vía Galega é unha plataforma social que defende os dereitos nacionais de Galicia. Os presentou onte en Santiago unha campaña que busca popularizar o himno e a bandeira de Galicia. A campaña, segundo Vía Galicia, Vía Galega, perdón, esta campaña pode axudar a reforzar a nosa autoestima e a maior identificación cos nosos símbolos, tendo como símbolos pois o himno e a nosa bandeira. Tamén, segundo eles, pode esta campaña axudar a crear maior conciencia nacional para acadar a soberanía plena. Reprochan, por exemplo, que o himno galego segue interpretándose de maneira incompleta en moitísimas ocasións, sí. E tamén reprochan a falta de normalidade a hora de visibilizar os nosos símbolos, como que os símbolos de deportistas, por poñer un exemplo, ou outros, en outras situacións nos que sacas a relucir o símbolo da patria, do teu lugar co que te identificas, sí, que sí. Falta, digamos, esa normalidade, que parece que sacar a bandeira galega se fai para excluir a española o por... Sabedes? Entón, sí. Quere decir que se perdamos complexos que poden convivir perfectamente os dous símbolos, claro. E que non nos dé a complexo ter que, pues eso, asinar a bandeira galega e non recurrir necesariamente eso a española. Vale. En definitiva, chufar do noso amosar con orgullo o posita simboloxía que nos identifica. Claro que sí. Himno e bandeira. Muy ben. E tamén me gusta que comeza o FIOT, o Festival Internacional de Outono de Teatro, empeza mañá, día 30 de setembro, alongarase ata 31 de outubro, vai haber moitísimo teatro de moita calidade, estreas absolutas, homenaxe a Pedro Brandariz, etcétera. Un amplo programa que se estades por aquí, o xente que veña a Galicia, se xa amante do teatro, as artes escénicas, se pase por Carballo, que vai ter moito e bo onde escoller. Chega a súa 31ª edición e tende aquí tamén aproveitar para comentar, barrendo para casa, que con Alberto Montes estreamos mañá, día 30, ás 21 horas, no Casino de Carballo, e dentro deste FIOT, o novo espectáculo de Alberto, que leva por título Patrón. Tratará o texto, a obra, trata sobre o seu apatroamento, como vai pasando de fillo a pai, tamén nesta peza queda clarísima a homenaxe ao noso pai, que faleceu hai un ano. Entón, eses síntomas de que nos imos facendo patróns, como é a evolución de fillo a pai, e moitísimas máis cousas que se poden ver nese novo espectáculo que se estrea absoluta mañá en Carballo, Patrón, de Alberto Montes. Molt ben. Un grande traballo, non? Sí. Bueno, hai que velo, a ver como queda, e ten que ir evolucionando. A estrea sempre, pois, tamén digamos, é o primeiro paso para o nacemento do espectáculo, e a partir daí pois a xira que goste, sobre todo que goste. Hombre, e tanto que sí. 31 de outubro logo entonces, non? Non, mañá 30 de setembro. Mañá 30 vale, de setembro. Vale, perdón. Mira, confundí outono con setembro. Vale, perdón. O fío dura, empeza mañá, o Festival de Teatro de Carballo, o fío, empeza mañá, día 30 de setembro, e remata o 31 de outubro. Vale. Pero a estrela de Patrón, o espectáculo de Alberto Montes, será mañá, día 30, ás 21 horas no casino de Carballo. Pois xa sabes que, como nós somos talismán, o que... Vai ter sorte. Eso. Lóxicamente, como xa demos información deso, pois seguro que terá, pois, moitísimo éxito. Esperamos. Tamén me gusta a conta atrás para os premios Martín Codax da Música, premios que sabedes que pade, que impulsa dende hai xa 9 anos a adega Martín Codax. Sí. Chegan a súa novena edición, como digo. Hai 45 candidaturas en 18 categorías diferentes, e o que se busca é premiar e distinguir a excelencia, o talento musical galego, que hai moito, como ben sabedes. Claro. O 5 de outubro, a semana que vem, será a gala de entrega de premios no Pazo da Cultura de Pontevedra. E rematos, gústame, falando de innovación. Gústame é unha innovación que se o coñece estes días, que se chama Radon Pro. É un software que controla a exposición dos traballadores ao gas radón. Como sabedes, o gas radón din que, pois, como a maioría de cousas, grandes, moito tempo de exposición é prejudicial para a saúde, incluso se está relacionando, sí, con a cancro de pulmón. En Galiza, como sabedes, pois hai altos índices de radón. Sí, sí. Pois ben, un grupo de investigación liderado polo catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, Alberto Ruano, ven de facer un estudo a través do Laboratorio Radón de Galicia, recollendo medicións de máis de 3.000 postos de traballo a nivel de España. Entón, a partir de aí, chegaron pues, a esta aplicación informática, un software que se chama Radón Pro, que controla ao nivel de exposición dos traballadores o gas radón nos seus postos de traballo. Entón, bueno, a partir de controlar esa exposición, pues tamén pode axudar a minorizar, digamos, o contacto con este gas nocivo, para que a exposición sexa mínima ou evitala e cambiar de posto de traballo se fora o caso. Moi ben. Bueno. Unha innovación importante, ademais, correcto, beneficiosa para os traballadores. Correcto, exactamente. Moi ben. Correcto. E rematamos a sección de hoxe coa nota da libretiña pequena. Sí, veña. Moi ben. Pois hoxe, a ver, anotacións que teño por aí que me parecen dignas de ser comentadas. Por exemplo, temos falado aquí, é un tema tan tópico e tan galego que dá para moitas sesións, pero recuperamos aquí o tema da morte, da morte, que bueno, para moitos é un tabú, pero hai que tomalo como ben, non? Sí, que sí, un evento que nos vai chegar a todos, ainda que non queiramos. Pois gústame facer, como sabedes, a comparativa entre a fraseoloxía española ou de fora e galega, un pouco fraseoloxía comparada. Eu xe tirei da frase ben coñecida por todos: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Sí, ou tamén, nalgúns casos, nalgúns sitios, din el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Sí, señor. Pois en galego atopei dúas que me gustan moito e que recomendo para empregar nestos casos: o morto á mortalla e o vivo á fogaza. Exactamente. Ou outra: o morto ao burato e o vivo ao prato. Gústame de o morto furato, ao furado e o vivo ao prato. Ajá. Exactamente, o morto ao burato e o vivo ao prato. E é moi típico de ir a un enterro e despois do enterro, veña, a merendar todos. Morre xente, pero comer hai que comer. Exactamente. Subsiste, continuar. A vida segue, non? A vida continua, sí, sí, sí, sí. A vida continua. Pois moi ben. E despois, quedamos unha. Dime. E xa acabo, voume. Vale. A típica frase de Nai... Bueno, isto atopei que escoitei a un amigo meu, fixe moita gracia, pero recordoume que hai esta frase de Nai ou de Aboa, segundo caso, na que se recoñece o facer as cousas, como que o importante é facelas, xa sexa mellor ou peor, pero que se faga, non? Esa frase de Nai ou de Aboa é: non se fai así, pero vale igual. Sí, señor. Muy bien, hasta, José Manuel. Hasta aquí logo, deixo vos. Importante que se sepa. José Manuel, pola túa crónica. Escoito vos como rematades o programa. A ver se me dá tempo a mandarvos un dibuxiño, vale? Ai, pues, muchísimas gracias. Veña, unha aperta grande, que teñes unha feliz semana. Igualmente, hasta logo. Hasta logo. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, baixamos un pouquinho a música de Muxicas, porque vamos a falar con un dos componentes, como é José Manuel Fernández Castro. E vamos a falar con ele, vamos a falar, pois, que toca, de música. De música, vale, además dun traballo importantísimo, non? Sí, que están facendo un traballo co que, en fin... Que acaban de publicar fai un pouquinho, non? Sí. Vamos alá, veña. Boas tardes, José Manuel. Peces guapas. Hola, moi boas tardes a todos. Como andades? Benvido, moitísimas grazas. Eu dicía aquí a meus compañeros Armando que xa vai no volumen 4 ese de Pezas Guapas para gaita, sí, para zanfona e acordeón, non? Efectivamente, estamos no Ecuador da colección de novas pezas guapas para gaita, para zanfona e acordeón, que estamos a editar de xeito a nivel de autoedición, de que son partituras para estes instrumentos de novos temas compostos recentemente por min. Un novo traballo que paga a pena. Bueno, primeiro de nada, parabéns e felicitacións, porque iso quere dicir que vai adiante, xa vai no cuarto. Segundo, onde se poden poñer ou onde poden achegarse os nosos ointes e seguidores que queiran adquirir ese traballo? Pois, pois é moi doado, é moi fácil realmente, porque agora mesmo as distancias xa non existen. Pódense poñer en contacto connosco ou ben escribindo un correo electrónico a josemanuelfernandez.musicas@gmail.com, que é o meu nome, primeiro apelido, josemanuelfernandez.musicas gmail.com ou ven entrando directamente por calquera dos grupos das redes, ven por Facebook, Instagram, Messenger, poñéndose en contacto con nosco. E nos, por correo certificado, enviámoslle con moito gusto calquera dos volumes que lles interese, salvo o primeiro, que, como xa está prácticamente esgotado, únicamente o podemos ofrecer en formato de colección completa. É decir, aquel que na actualidade desexe ter os 4 volúmenes xa editados desta colección, pois pode pedir os 4 e aí sí se podería facer co volumen número 1. Os volúmenes 2, 3 e 4 sí que os pode adquirir por separado sin ningún problema, pero que no volumen 1 prácticamente quedan menos de 30 exemplares, únicamente os servimos como colección completa, e ademais, e isto é moi importante, non temos pensado reeditar, polo que aquel que o teña vai ter uns exemplares que co tempo pois serán moi buscados porque a edición é moi corta. Así que o que tiño un disco desos, dixéramos, vai ter un tesouro. Un destes libros, porque estamos a falar de libros de partituras. Sí, sí, sí. Pues... O que sí, é certo que poden escoitar, o sea, que citas o dos discos, non en formato disco, pero sí en formato MIDI, poden escoitar os temas que aparecen nestes 4 volumes, e moitos dos que aparecerán nos 4 volumes que aínda quedan por sacar a rúa, que xa están rematados, na miña canle de YouTube, porque aí teño subidos, repito, en formato MIDI, os audios de todos estes temas para que quen non saiba leer con fluidez as partituras para a gaita, ou zanfona, ou acordeón, pois poida ter unha referencia de primeira man e aprender os temas mesmamente de oído. Si ademais teñen a partitura de diante, lóxicamente, afinan moito máis o que é exactamente as notas de cada unha das voces nas que se compoñen cada un dos temas. Pero vamos, teñen acceso gratuito, libre e aberto a miña canle de YouTube, Xosé Manuel Fernández Muxicas, unha vez máis, e aí poden atopar tamén saber que é o que estamos, de que estamos a falar, de que novos temas para a gaita, zanfona e acordeón estamos a falar. Porque de vosotros están aprendendo tamén moitos outros gaiteiros, sobre todo, Bueno, a realidade é que nós, máis que nós, o grupo no que eu desenrolei a miña actividade musical durante máis de 20 anos, que foi o grupo Muxicas, que como seguramente moitos ouvintes saberán, pois editamos 8 discos oficiais, ademais de algúns outros traballos, que están tamén recollidos na nosa página web oficial, muxicas.com. Evidentemente, sí que sementamos un xeito de entender a música que pois ten unha certa relevancia para ben ou para mal. Es decir, sempre se aprende, de todo mundo se aprende, ou ben para sacar cousas que se poden facer, ou ben para aprender que cousas non se deben facer. Moi ben. Porque o que poñemos nosotros, por exemplo, por Nadal, é cantigas de Nadal, en bosas, cada ano cando toca en Nadal tamén, pero bueno, eso aparece nun disco non oficial de Muxicas, é un disco específico de cantigas de Nadal onde nos solicitaron unha colaboración, que nos colaboramos con Muxicas no Ceo de Belén, que é unha panxoliña que recuperamos do acervo popular e a que lle refixemos parte da letra e actualizamos un pouco. Por eso falamos de que na noite boa pois cearemos langostinos do berbés e bacallao con coliflor, que é o que... Sí, señor. Está ben. Bueno, que sepas que precisamente nos roubamos, entre comillas, o roubamos o traballo de ya, a sintonía precisamente de Sempre en Galicia en Radio Cornellá é precisamente vosa, o sea que... Pois moitas gracias. Me alegra moito escoitar eso. Vale. Sí. Bueno, o volumen 4, Tempo de Paso Dobles, Tempo de Furancho. Sí, o mellor, o primeiro que habería que clarexar é que é un furancho. Vale, porque pues claro, en Galicia témolo bastante claro, pero fora de Galicia, se caís non este tan claro. Non, moi claro non. Claro, no, un furancho... Sí, dime. Sí, digo que non é que o teñan claro, é que tens que explicárllelo para que se alguén se achega a Galicia, que vai a buscar un furancho, que agora é tempo deles. En Galicia os furanchos son... uns establecementos que xurdiron pola necesidade e a posibilidade de poñer en circulación os excedentes da producción vitivinícola que tiña cada quen na súa casa. É dicir, sí, eu tiña as miñas leiras, cultivaba as miñas uvas, facía o meu viño, e se tiña un excedente de viño, podía, nas fins de semana, fundamentalmente, na miña propia casa, no baixo da casa, na adega, pois abrir o que se coñece como un furancho, é dicir, un lugar onde comercializaba ese excedente de viño. E, ás veces, pois, acompañábase pois, con as patacas feitas ou con un pouco de xamón asado, é dicir, algo para acompañar esa degustación dos viños. Isto foi evolucionando pouco a pouco, e foi collendo unha maior trascendencia social, e actualmente se entremistura o que é un furancho e o que é pois un establecemento hosteleiro rural, sí, onde se ofrecen productos da terra de primeira mau. E é un lugar óptimo, e de feito así se utiliza, para facer festas foliadas, para cantar, para tocar, para poder escoitar en gaitas, que lógicamente nas grandes cidades é moito máis complexo, porque por volumen, bueno, pois hai dificultades para que ningún local poida integrar dentro da súa programación actuacións de grupos musicais de música tradicional, que normalmente pois os bombos, os tamboriles, as pandiretas e as gaitas incluso, pois teñen un volumen que fan que a incomodidade veciñal impida que se poida desenrolar. Pero os furanchos, como normalmente están nas aforas das cidades ou dos pobos ou das vilas, están nas zonas rurais, son lugares perfectamente óptimos para poder levar adelante ese tipo de actividades, para poder beber, comer, cantar, bailar, tocar a gaita. Sí, señor. Por eso porque eu estuve unha vez en Chantada, que xa choveu desde aquela, estaba facendo servicio militar onde vai a cousa. Pois, dicime, vamos ir a un furancho. E digo eu, que é un furancho? Claro, é un coñetía. Claro, bueno, lógico, porque non é unha figura hosteleira común, nin que exista en moitos outros lugares, é unha peculiaridade moi nosa. Sí. E entón foi donde mellor tortilla de patacas comín. Acompañado bueno, dun viño. Créeme que tamén o ambiente fai moito para que a degustación sexa especialmente gustosa, Sí. Es decir, si comes, eu comín unhas patacas fritidas con un pouco de sal por riba, nun local, estou xa a falar dos anos 70, do século pasado, cando eu empezaba a iniciarme no mundo da gaita, que se chamaba o local o Pozo Negro, porque tiña a tapa do Pozo Negro, é dicir, la fosa séptica, pois dentro do propio local era un sitio un tanto, bueno, cutre, digamos. Escatolóxico. Nos reuníamos os gaiteros, de aquela era un neno e un aprendiz, e ali, pois, os domingos pola mañán, tocábase, cantábase, charlábase, intercambiábase ideas, bebíase viño e a señora pois fritía pementos de padrón e patacas fritas e logo lle botaba sal gordo por riba. E podo xa asegurar que poucas veces na miña vida comí unhas patacas fritas tan ricas fritida como ali, pero claro, tanto que sí. Claro que sí. Bueno, pois pues eso, un viño especial degustado nun furancho, posto que eso, o que sobra da colleita propia e ademais, pois, é acompañado dunha tapa que é popular e tradicional do propio adegueiro ou do que fai eso. Por lo tanto, eso, que o que se achegue a Galicia que pregunte onde hai un furancho, seguro que se hai a Rías Baixas ainda mellor, non? Porque aí, o carón de... Bueno, eu aí non quero tirar contra os das Rías Altas, que tamén teñen moi boa dinámica, son boa xente. Pero vosotros ainda mellor, porque ademais está acompañado de música galega como é debido, posto que xa poden coller precisamente do percheiro, non? Sí, poden. Sí. Home, o ideal é que se entere onde hai un furancho e a ser posible que teña música, que teña música tradicional, porque van a disfrutar dunha experiencia que en ningún outro lugar do mundo van a topar. De verdade que é un traballo o que estás a facer, un traballo extraordinario e interesante. Por certo, manter tamén esa tradición extraordinaria que tiña desde aí precisamente na península do Morrazo, que era os muxicas, non? Sí. Sí, o grupo Música, xa che digo que no ano 2000 xubilamos, realmente, somos de Vigo, Somos de frente a la península de Morrazo. Sí, señor. Pero estamos muy vencellados, evidentemente, porque geográficamente estamos a tiro de pedra, claro, de un lado de arriba o de otro. Además, cruzáis en barco. Sí, sí, xa o creo. Eu dende pequeno, xa na liña de vapores de pasaje que había de Cangas, que era unha gozada, que moitas veces, simplemente polo placer de atravesar a ría en barco, sí, sí, iba, sí, e viña no mesmo momento, porque eso era unha experiencia, sí, que bueno, que somente se pode disfrutar en lugares como na ría de Vigo. E ademais un cativo pasaxe, non? Porque non leva moito tempo. Eu mencionaba precisamente a península porque aí na península hai algún furancho que outro bastante interesante, sí, sí, non? Sonado, sí, claro que sí, claro que sí. Na península do Morrazo hai un bo feixe de furanchos, ademais moi activos e con moitas actuacións de grupos, claro, moi salientables de gaiteiros, de cantadeiras, de pandereteiras. Vale. A verdade é que sí, hai moitísima ainda, moita esa riqueza cultural ainda viva, non é da que se inventa, ainda que hai que fabricar. Eso ainda ten dinámica viva propia. Claro que sí. É algo que o mellor non se pode apreciar coa suficiente claridade porque nos falta perspectiva, pero é que non hai que pintar nin inventar, simplemente hai que deixarse ir e vivila. É como a colección esta de pezas que estamos a presentar hoxe, non? As pezas guapas para gaita, para zanfona e acordeón. Muy bien. Realmente, en algunha entrevista saiu unha frase que me gustou extraordinariamente e que fixen miña, que me parece que é moi aclaratoria, e é que a tradición do mañán estamos a escribir hoxe. Claro. Pois que tomen nota a xente nova, que saiban que precisamente en musicas.com, que é a páxina que tú nos mencionaste antes, ou senón na túa propia Xosé Manuel Fernández, pois que se poñan en contacto contigo para poder, primeiro, coñecer un poquinho máis musicas, e segundo, pois para adquirir ese volumen 4, e o que veña despois tamén. Incluso están aínda a tempo de conseguir a colección completa, os volúmenes 1, 2, 3 e 4, porque xa digo, os volúmenes 2, 3 e 4 aínda temos números suficientes como para poderlos vender por solto, pero o volumen 1 xa non. Sí, e o que queira facerse coa colección completa, xa che podo decir que estamos enviando a toda España, veño de enviar agora para Rioja, para uns gaiteiros que estaban moi interesados, pois o que queira ter esta colección excepcional, porque ademais é moi escasa en canto a número de volúmenes que editamos, pois aínda está a tempo, pero por non moito tempo, verdade? Pois, agradecete moitísimo a conversa que tivemos hoxe e a túa información tan interesante. Pois, que sigas tendo moitísima sorte e moitísimos éxitos, Xosé Manuel. Moitas gracias. Nos seguimos a traballar, xa estamos a preparar o volumen 5 que estará adicado ás alboradas e ás rapsodias, incluso se incorpora unha marcha nupcial, que xa digo, en poucos meses estará na rúa, que calquera que se dirixa a min escribíndome a xosemanuelfernandez.musicas@gmail.com ou por Messenger ou Facebook, pois estaremos encantados de facerles chegar este traballo. Agradecemosche moitísimo, auguramosche moitísimo éxito. Xa sabes, cando saio o seguinte, voltaremos outra vez a incomodarte. Encantado de poder falar con vos e de compartir experiencias. Agora mesmo aquí en Vigo, que estou un pouco anubado, temos unha temperatura extraordinaria, aínda demasiada pouca choiva para o que nos fai falla, pero un tempo magnífico. Oye, Xosé Manuel, como se chama o monte que se ve desde a túa fiestra? Eu vivo na falda, na estribación do Galiñeiro. Amigo. Desde aí as panorámicas son fantásticas. Sí. Son extraordinarias, sí, subindo o Galiñeiro é o punto máis alto de toda a contorna, de todo Vigo, sí. Máis de 750 metros de altura. É bastante doado de subir, e dende arriba hai unhas vistas panorámicas de toda a ría de Vigo. Precioso, sí. Se ve a ría de Pontevedra e parte da de Arousa, por suposto todo Baiona. É un lugar privilexiado. Bueno, así es, por suposto. Claro. Pois moitísimas grazas. Moitas grazas, José Manuel. Unha aperta moi forte. Non hai de que, moitas grazas a vos. Veña, hasta logo. Hasta seguiremos logo en contacto. Niño. Vale. Hasta luego. Bueno, baixamos un pouquiño a música de Muxicas e vamos a falar de poesía. Vale. Quero rematar o programa con Ana Vilar Portomeño. Ala, Ana Vila Portomeño. Vila, Vilar, non, Vila. Ela, eso. Veña, saudámosla. Vamos saludala e vamos darlle boas tardes. No día de hoxe, que é San Miguel, o patrón das varas. Vale, pois vamos a saudala, veña. Boas tardes, Ana. Moi boas tardes, Amando e compañía. Patrón das varas e patrón das viñas. Tamén. Ben vida, moitísimas gracias por atendernos, Ana. E parabéns por ese traballo que estás a facer, que sí. Esa poeta labrega ten moitísimo que dicir aos nosos ointes, dinos. Sí. A ver, home, moito non teño que decir que hoxe é o día de San Miguel, como ben dicíades, e tamén o de San Rafael. Entón, bueno, pois para eles todos, parabéns, e bueno, para as persoas que tamén están de celebración. Mm-hmm. Decir que aquí en Galicia chamámoslle ao mes de setembro, o mes de San Miguel das Uvas, mm-hmm. porque vos decides das varas, e nos bueno, decimos das uvas, porque por esta época andaba a xente na vendimia. Sí, nosotros, por Navia de Suarna, eli, polos uh-huh. Ancares, dícense San Miguel das Varas, porque é onde se collían as varas largas esas varas uh-huh. longas para sacudir as castañas. Ajá, barexar. Sí. Barexar. Para barexar, sí. E aquí, bueno, barear. Exactamente. meu papá e meu avó decían barear os castiñeiros. Sí, moi ben. Como ben distí, entre labor atopache súa inspiración para escribir poesía. Como surxiu todo eso? Bueno, pois isto, bueno, ven dende sempre, pero, bueno, a raíz de que meu pai estuvera maliño, entón, bueno, tiña un pouco máis de tempo para estar con él. Uh-huh. E é unha forma, pois, a mellor, cando estás ali no hospital, non? Sí, de pasar un pouquinho o tempo. Entón, din que ás veces as poemas son os máis tristes e os máis bonitos, sí. Pero, bueno, o meu era máis ben, pois, eso, pasar un pouquinho tempo e darlle as grazas a algunha enfermeira mm-hmm. ou así. Pero, bueno, isto xa ven dende sempre, dende sí, nena, sí. O típico isto de frasiñas entre compañeiros e compañeiras, mm-hmm. e aí están. Sí, porque, claro, te escribías poesías, pois, para tamén alimentar o teu espírito, non? Para alimentalo, para protexelo. Sí. Mm. Sí, é, mano, máis que nada tamén eu fixe moitos tipo poesías, non tan, a mellor, tan bonitas ou tan, digamos, mm-hmm. elaboradas, ou mellor como fago agora algunha para min, non? Pero mm-hmm. para outras amigos e amigas que me teñen pedido, oye, pues mira, que me gusta aquí la fulano, aquí la mengana, mira, que lle podo decir, faime un pequeno poema, bueno, dixen moitas, ou para, sí, ou para xente que se facían aniversarios pais, ou así, teñen feito poemas, entonces, bueno, a raíz dai, pues dixen, animaron, me dixo fai libros, bueno, metín algunhas nos meus libros. Fixiches alguna poesía para unha petición de man? Como de man, sí. Sí, cando iban pedir unha moza. Sí. Ah, sí. Pero sí, diría que o home diría que memorizala bastante, non? Non, porque foi moi unha cosa bastante escuata. Non me acordo ahora ben concretamente, sí, sí, sí. Porque fai, sí, sí. Debía ter uns 18 ou 19 anos. Sí. Pero era unha cousiña moi escueta. Bueno, como realmente baseime un pouquiño nos ollos e nas caricias mm-hmm. da rapaza, entón, bueno, para él foi moi fácil, pois, pues, eso, falar dos ollos verdes que la tiña, sendo de Galicia, pois, pues, era moi doado. Sabes como lle chamo esos colores de ollos? Mm-hmm. Pois, pues, non sei. Cores celtas. Mm-hmm. Bon, ah. Bon. Mira, Ana, xa sabes que te admiramos, sabes que te apreciamos tamén. Bueno, dende de Taboada escoitei o Lin, e unha cousa interesante que lle dedicabas a unha muller que se chamaba Pura, que aproveitando precisamente as letras do seu nome, dedicacheslle un poema. Podes nos dicir algo del? A ver, pois ahora mismo non te acordas, verdad? Un pouco sorprendida, non te acordas, bueno, pero a verdade é que non me esperaba. Pero seino porque seino porque foi o día 28, é dicir, onte, non? Sí, sí. Onte, sí. Uh-huh. Foi unha sorpresa moi grande porque Pura é unha muller que, bueno, levo de radio de R de Nino Bravo. Sí. Entón, bueno, pues fai tempo que nos coñecemos, coñecémonos a través de un amigo en común que se chama Oti, que tamén escribe poesía, que de Teo. Uh-huh. A raíz de ela, bueno, pues que como Oti era prima de Barco, que era o que levaba o R de Nino. De Nino. De Nino Bravo. Uh-huh. Sí, entón, bueno, ela pediu aí un día unha cousiña e falámolo, e de raíz aí seguimos amigas. Muy entón bien. Onte deu unha sorpresa de aparecer pola miña casa. A ver, eu me parece que o link, me parece que escribín, bueno, eu vim te estar mirando. Ti vixeme que estabas mirando, non? Sí. Pero, bueno, o único que che poñe así de cativo, que non penses que é unha crítica, non, é unha solicitude, que cando volvas a facelo, faino en galego. Polo menos lino en castelán, pero feiticeiro é fermoso, non? Noraboa e parabéns, porque se son eu Pura, sentiríame enjaiolado. Pois moitas gracias. Bueno, teño feito varios así acrósticos. Este foi así a masa carreira. Bueno, viña cunha compañeira dela, que me pareceron, bueno, facía moito tempo que desexábamos vernos e ao final, bueno, pois pasou. Trouxe unha compañeira, as dúas maravillosas, bueno, tamén yo fixen en outro para a compañeira que era María. A mí eses acrósticos gustanme moito. Meu irmán Manolo tamén nos fai, aproveita, el gustalle moitísimo facer ese tal. Pois, bueno, cando teñas ocasión, fai un para Armando, que seguro que tamén te ofrecerá. Bueno, vale, de verdade. Vale, non me acordo, creo que fixera un fai tempo que poñía en galegos no baixo, pero non estou segura. Bueno. Bueno, no me lembro, pero pues bueno. Si o fixeches hai que recuperar. Si o fixeche hai que recuperalo. Se non o fixeches, apunta Armando e Couchil, que somos os que te están incomodando ahora. Sí. Bueno, se cadra é máis fácil poñerlle Xulio. Ah, vale. Ana, é igual. Que te estamos comprometendo. Dime. Pero non é eso a nosa intención. O que queríamos era falar de ti e ao mesmo tempo falar de ese traballo que estás a facer últimamente, as publicacións que dites, onde se poden mercar. A ver, os meus libros prácticamente están esgotados. Queda algún que outro. Non sei se queda en Lugo, na Boda Verdad, en Balmes ou en Biblos, pero bueno, prácticamente están esgotados, pero bueno, ando aí amañando alguna outra cousiña, non sei se será poesía, se será prosa, nin idea, porque bueno, estes últimos anos, bueno, o ano pasado fixemos un en compañía con outras dúas amigas, Ana Rey, Ana da Torre, María Luisa Pereiro, que de Melide, que é modista, a Fiandeira das Verbas. Entón, bueno, fixemos ese que se chamaba AMA, que son as iniciales nosas, en esencia. Bueno, tamén se esgotou, sacámolo, me parece que fora no mes de julio, unha cosa así, bueno, xa está esgotado. Este ano, nada, este ano foi unha presentación, porque colaboro con algunhas publicacións, como Xistral e Poetas do Reencontro, algunhas cousas máis por aí. Sí, en Taboada, non? Esa presentación que se fixo hai pouco, no mes de setembro, non? Parece. Sí, o día 10, que foi sábado, fixemos a presentación de Poetas do Reencontro 2. Sí, mandade poética artística. Onde colaboran... Galaico-portuguesa, o galaico lusa. Sí, sí, colabora moita xente da que vos coñecedes, como, bueno, como teu amigo Toño Núñez, tamén, que hai de Navia. Sí, señor. Moito. E bueno, Anxo Boán, que foi quen o coordinador neste caso. Foi quen coordinou todo. Sí, sí, bueno, sí. Entón, bueno, presentouse en Taboada e, bueno, de momento está aí. Farase máis presentación, supoño, sí, que en Lugo, que farán tamén. De momento ainda non hai as datas concretas, ah, pero bueno, seguirase presentando. Sí, sí, bueno, claro que sí. Nos temos a sorte. Entonces o meu deixeino, bueno, deixeino un poquinho de lado. Tamén anduven de citas médicas con miña nai e comigo, bueno. Pues entre as vacas e unha cousa a outra, yo músico, sí. E ás veces, pues, sí, sí, non sí. Bueno. Sí, porque tes un grande pero músico, bueno, tamén, aí, Sí. Bueno. Sí, sí, é un grande músico. Eu sentino tocar, sí, e gustoume. Bueno, anda pouquinho e pouco. Como di el, todos somos, todas as persoas teñen un don. Sí. Inda que seas músico, eu, por exemplo, que escribo poesía e todo eso, cada persona é un mundo, como a min hai 50.000 máis, sí, bueno, distintos, pero somos todos a nosa maneira, unhos mellores un pouco mellor que outros, pero sí, todos estamos aí, e todos, sempre pode haber alguén moito, moi superior a nós. Claro, e entón, tanto. Bueno, tú falas humildemente e a verdade que nos, como nós te queremos, te apreciamos, o que queremos é que saiban os nosos ointes de que ti escribes moi ben e que lle gusta a moitísima xente. Tanto é así que os teus libros están esgotados, lógicamente. Por lo tanto, sí, por lo tanto que saibas que te volveremos a incomodar para que nos fales de esas presentacións ou do que vai, de que tiñas a piques de publicar. Bueno, exactamente. Nada, eu no que poda, sabedes que sempre tamén estou aquí disposta a botarvos unha mauciña e bueno, a marearvos tamén un pouquiño os ointes e as persoas que estén escoitando e que se lembran de Galicia, uh-huh, que vos, bueno, dades moito amor tamén por aí e valorades moita cultura galega. De tanto. Entón, bueno, pois poñémonos, de agradecer. Poñemos o noso grau de area. Bueno, algo facemos. Sí. Ama, en esencia, sí, o mellor son capaces de atopar algo de eso, non? Pois non, ise penso que non hai ningún. O xa único ningún que poden atopar sería Latexos dunha labrega. Ah, bueno. Latexos. Pero ese xa é do 2016, non? Sí. Sí, é o único que ao mellor pode quedar por aí algo, ou non sei se quedará algún de Sentidos nunha aldea, que xa é o de 2019, ou me parece, 2019. Sí. Bueno, se paso pola Valme se li en Lugo, pregunto. E se non, mandase un correo, eu seguro que che... Sí, bueno, a mí se me mandan un correo porque de Latexo sí, que é o único que me, uh-huh, queda. Porque os outros, nada, fixen teiradas pequenas, sí, de 200, sí, acabáronse casi todos. Pode quedar, claro, un ou dous nalguna pequena librería, pero bueno, uh-huh, xa digo, o resto está esgotado. E como é autoedición, pois pues xa é máis, sí, complexo tamén, pois pues, que o podas atopar en todos os sitios. Pero vale, bueno, aí están. Pois alegrámonos moitísimo. Por certo, si atopas esa composición que decías que estaba, que tiña tamén un acróstico de Galegos Novais, pois mandalo, pues que es, e si tamén a publicamos nos tamén na nosa páxina. Vale. Por certo, con moita honra, para ti eso de estar no rural, pero bueno, a explotación familiar vai ben, non? Sí, podía ir mellor se os prezos bueno, claro, un pouco mellor. Sí. Pero bueno, vai indo. Vai. Sabedes, bueno, que, bueno, a vida para todos, tanto pues, do rural como pues, da cidade, pois pues, sí, careceu todo. Entón, bueno, sobre todo no rural, é máis complexo. Sí, pero, bueno, ahí estamos. Pero, bueno, pero hai que ser positivos e pensar que todo vai a mellorar. Alegrámonos moitísimo de falar contigo, Ana. Por certo, es que saibas que non somos talismán e que nos... Vas a ter moita sorte. Va, xa sabes. O vaya, que sea sorte para min e para todos e para todas, porque, bueno, na verdade que neste mundo... Non sei se tes algo preparado para nós. Para ler. Fixen un pequeno poemiña e un cachiño, non sei se vos vai a gustar, pero bueno, eu fixen un pequeno poemiña, non é en concreto para vos en sí, pero bueno... Sí. Os galegos escoítanos, seguro. Para todas as persoas que sean galegas, e incluso se pode, bueno, podes adaptar a calquer persoa de outro lugar. Uh-huh. Eu fixeno para a miña prazada terra, lógicamente, non pode ser de outra maneira, pero bueno... Quero dicir que, cambiando algunha cousiña, calquer persoa se pode sentir identificada. Se queredes, leo bolo así nun plisplas. Temos tempo, estamos a túa disposición. Escoitamos, te veña. Vale. titúlase A ti que sabes de morriña. A ti que estás lonxe da terra, van apertas sinxelas, para agarimarte nesas horas onde a luz non crarea leda. A ti que estás lonxe da terra, van tamén estas verbas, con alento para risas ou se choras na compaña destas ondas. A ti que estás lonxe da terra, ateusaurando amor e lendas, lembra que moito te quere ela, e non desexa verte con fendas. A ti que estás lonxe da terra, que tes latexos nas estrelas, esta gandeira galega diche que fermosa realidade teñas. A ti que sabes de morriña, Galicia aínda lonxe alumíñate. A vida está en ti que estás lonxe da terra, que tanto sabes de morriña. Respira un camiño importante que esperta cada día moi axiña, dándoche máis do que leva. Non dubides, a ti que estás lonxe da terra, non dubides que estás a carandela. A vida está en ti, que tanto sabes de morriña. Moitas grazas. Moitas grazas, Ana. Pois... Grazas a vos. Sí. A morriña, sí. A morriña e a saudade. Esas son dúas cousas que sí, acompañan sí. A todos os galegos e por todo o mundo, non? Ten en conta que me fixeche feliz. Moitísimas grazas, moitísimas grazas. Grazas a vos. Odito, eu sei que vos facedes felices a moitas persoas. Bueno. Que, bueno, que moita xente que vive... bueno, en toda esa a zona onde, inda que non se escoito o programa no día de hoxe, cando repetides e todo eso, eu sei que hai moitas persoas que se alegran escoitando as vosas conversas e as vosos poemas, cando falades de algúns lugares, moita xente pues, está moi agradecida por eso. Entón, bueno, pues, eu tamén, e ao gallá, duredes moito aí dando ledicia. Porque tristeza xa hai abondo e vos poñedes o grao voso da área de felicidade, así que graciñas a vos. E un bocadiño de música tamén, o sea, que moitísimas grazas, Ana. Agradecemosche moitísimo a túa aportación de hoxe, que saibas que seguiremos incubadándote para que nos fales non somente das túas creacións poéticas, sino tamén de como van as cousas aí no rural. E saudarte pois moi amablemente, posto que axúdasnos a levar adiante isto con cariño. E que medre... Cando que irades. E que medre taboada. Moi ben. Sí, que medre taboada, pero bueno, se non medra moito taboada, polo menos que non, como se di por aí, que non vai andar desaparecendo nin persoas, nin lugares. Que non mengue. Pois adiante, en moitos éxitos, Ana. Hasta igualmente otro momento. Para vos, graciñas de corazón. Gracias. Bueno, Xulio, con este poema de Ana Vila, pues vamos dar rematado o programa de hoxe, Galegos Novais, e os xoves que ven teremos máis. Ben, moitas grazas, queridos ointes, ata o vindeiro xoves á mesma hora. Así que, Fernando, graciñas por estar aí, a vostedes por estaren en outro lado do fío telefónico e por estaren en outro lado das ondas tamén. Moi boas tardes a todos e que sexan felices e a vivir o mellor posible. Quen os falou foi Armando Fernández.